mesele kalmadı içimde şimdi var. Yine beni döndü buldu ettiğim her an. Yok mu bir gün ferah artık gülsem. Benim olduğun zaman dedim her şeyim tamam. Elimi tutmuştun sonra inceden usuldan. Ay beni öptüğün zaman bütün bir dünya yalan. Yüzümü güldüren sendin, geceyi gün edendin. Yıllar geçmiş çarşafla. Güzel günler mazide kalmış. Aşkımızın üstü tozlanmış. Ay bana baktığın zaman bakıp daldığın zaman hayat durdu ve kaldık öyle. Yalan mı sen de söyle. Ay benim aşktan gördüm elinde eriyip söndüm. Bu nasıl bir gördüm. Yıllar geçmiş üstümüzden geç kaldık. Don't you say your goodbyes.